ไปทำไมรักไม่ตั้งใจเธอไม่ได้ตั้งใจรักรักขอไปทีพูดเพียงให้พ้นลมปากเศษรักเหลือกากเหลือเด่นเป็นรักสำรองอย่ามาทวงถามถึงความในใจฉันด้อยเรื่องใดหรือใจเธอเปลี่ยนเป็นโศกฉันหลงปรนเปรอความรักให้เธอยกย่องผลลัพธ์ใหญ่ต้องครองความชอบช้ำพระชัยความรักสูงเด่นถ้าเป็นรางวัลค่ากว่าเงินล้านที่ฉันฝันหาคว้าคว้าฉันรักเธอจริงรักแท้เพียงเธอด้วยใจความรักยิ่งใหญ่หัวใจปองรักพิรมไม่เต็มใจรักฝืนใจทำไมรักก็เปลืองใจคำตอบก็คือคืนคงฉันรักเธอลวงนึกแล้วต้องโดนเธอต้องจบเกมรักลงยอมพ่ายเพราะใจความรักสูงเด่นถ้าเป็นรางวัลค่ากว่าเงินล้านที่ฉันฝันหาคว้าคว้าฉันรักเธอจริงรักแท้เพียงเธอด้วยใจความรักยิ่งใหญ่หัวใจปองรักพิรมไม่เต็มใจรักฝืนใจทำไมเปลืองใจคำตอบก็คือคืนคมฉันรัก